قرآن محترم آردن کو دا مولانا شان من بچا سیف دا درس قرآن آتانوے نمبر کے سٹ چپا منیری پایان محلہ ڈاگا چمد مناری بجمعات کی پا دو پانچ او پاچ پانچ دوزار نو کی شعر دا دیر ملائی دو پتہ ایسا تی اشاہ دی توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر اروڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 برتگڑ شو رویستل شو او میدان جنگ تا رسول شو چکل آغای اغت جالوت لیده و داغل اخکاری لیده ده دی با مقابله که بسو چند سیوان او دیر توانه و تاکتور خلکو جالوت زن لبخفلا یو لوی پالیوان او پا جنگی هتیار بانی خم و کمبل لیسا و غم و مسلحو چه دیو قتل نوی لا توا قتل نوی یوما بی جالوتا و جنوده سیب دده گواری منگا ده مقابلی طاقت نلرو چه کم خلق ده آغای پا آخیرت بانی کلک آکی دوا نو آغای وی کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کسیرتن بیزن اللہ چه کلا یو انسان کلا سخلق وی آغای سر ده اللہ مدد وی نو لگا ونی ڈالبا وی خواهی با اللہ پا دیر ڈالا بانی زورا ورکی او اللہ دا صبر کون کو سر دے اللہ تبارک و تعالی دا غی آمخ کی عمل ذکر کئی چی دا خبر دے واوری دے ڈاڑگیرے نو شوا نو اللہ وی ولما برزول جالوتا آر کلا چی مخاما شود مقابلی دا جالوتا وجنودی او لخرو ناغتا ویا اللہ صاحب امداد بکی جنو زکا دیو لوی تاکت سرا ادخپل تعداد نا پسو چند سیوا لخر درم مقابل را غلی دا اللہ تمو امدادو کا ویا اللہ تب دی میدان جنگ زمونگا کدمونا مضبوط کا مومن مسلمان وای اون دیتا چې د ځان نظر په داسې حالاتو کې دا الله په طاقت بانی دا نه چې دې بر چا د بیړې انتظار کوي نو بیړه به غرق شي نه نه دې بل الله رب ال عزت امداد ته ګوري لکه څنګه له تعالی ته عمل کړو چې الله نه سوال وکړو قالو ای ربنا اے رب زمونگا افریغ علینا صبرن راتوی کا پا مونگ بانے صبر اللہ مونگا کلکا اللہ پا مونگ بانے صبر راتوی کا اللہ ولما برزو لجالوتا وجنودی اور کلاچ مخامخ شدئی مقابلے لجالوتا او لخرو داغتا قالوا اذا ربنا افرغ علينا صبرا اي رب زمونا راتوي کا پمبان صبر الله زمون صبر او زمونا امداد کا الله او صبر ربان الله راتوي کا ده الله رب ولادت په طاقت نظرو الله نے امداد وختو وثبت قدمنا او کلک الله قدم لازمونا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم چې کله غیدا د دشمن غا جاسوس رااله وی ان الناس قد جمعوا لكم فخشوم یقینا خلق درته را غون شوی دی نو یاره گئی ته الله تعالی فرمایي دی خبره د غی غا جذبه دی ایمان سی واکړه او سیوی وی حزبون اللہ و نعم الوکیل کافی دے مونگ لرا اللہ تعالی و سخصا کار سازے اگئی تا پتا ہوا چی دا اللہ پا طاقت دا چا طاقت سی واکی گینا و هو القاهر فوق عبادی الله زور اور دے د پاسا د خپلو بندگانو دا واسه الله تعالی د خپلو بندگانو امتحان لی ورنه الله تعالی چا ته ضرورت شته نه خود مؤمن مسلمان د پاره په جنگ دو غټی یاو داوی چې کله دې جهاد وکي فتح او غلبه ملاو شي د غازی شي الله ول اجر ورکی او څومره اجر عزتمند عبدالله ابن مبارک رحمت اللہ علی و میدان جنگ کے ہو یو سڑے دا میدان جنگ نہ رہتا ہو دا عبدالله ابن مبارک رحمت اللہ علی شاگرد ہو حرم شریف دا رہتا دا آغاوخ لوئی امام عبدالله ابن مبارک رحمت اللہ علی و لوئی مجاہد ہو اغه دا وی چې کله لار شي حرم شریف دا یو خدل در کوم دا فوزیل ابن عیاض رحمت الله علیه راول کی دا حرمین او غلوی صوفی عالم اغه خدای وریکا هغه خد کې حادثه اشعار لیکلو وی یا عابد الحرمین لو ابصر دنا لعلم ته انک فی العبادت تلعبو او پا حرمینو کی دا اللہ عبادت کون کیا کتا چری مونگا میدان جنگ دا اللہ دا دین دا غلبی دا پارا او دا اللہ دا دین دا دشمنانو دا مقابلی پا حالت کیولی دو نتو اچی دینو پا دیبانی پوشی جزو خاصی پا عبادت کلا بیکو ما دا سی اشعار و دلی کلیو کلا چی آغا شاگرد آغر آلے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے آغا خط ورکن نو آغا چھو کتل نو دیر زیادی ہو جڑل وی زمار اور ما تا دیر خنصیت کردے ادا سی خلقو خوا ادیو ایزاد اخپل غم کوا ما پریدا او بیا جد ودری ٹکی ویلی یا اللہ آغا ذرا او دا خبر شان نی دا زاگ سر و ممدوا کس منا شدہ یو د مال نشه ده یو د علم ده علم نشه چه ده اغا ده مال پا نشه بانه لگه سوا ده اللہ دی منگه کنر آولی اغا ده ده خلقو چه وی جرلو او زمان رور ما تا در خنصیت کرده او بیای اغا کس سوی تا حدیث لیکه وی اولی که ما وی اولی که او اغا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیه و توائی چی او کس نبی علیہ السلام لرالے وی حضرت و مات داسی و عملو خایا چیزا جہاد لران نشمو مال اللہ تعالی دا مجاہد امراجر را کی کرنا کرنا سڑے ہوئے جی پناس تبانی میں دیر سو گٹے لے کنا دا یو نمرور منگا و تاو تا درس لوئے نرا دی وی دیکھو را ہو را ما ویزا وطا خدم دی پکٹ که پرو دیم او با افیم بانی آورم مونگو تو میرا بانه دا گور زنانو دا پارا مونگی افیم لگوله دی دا تبو اشوه نی دا گور مونگ زنانو دا پارا لگوله آن بوداوی بیماروی آغا زان لخبر آغا تراش جمعات که چینا چی لغنی را درز و قرآن کریم پا مذبوی شی زمان ایزتمنده فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ و توائی چه نبی علیہ السلام لا کسر آلے و توی حضرت ما تداسی و عملو خیا جز جہاد لان نشما او ما تا اللہ تعالی دا مجاہد امراجر را کی نبی علیہ السلام و توی دا طاقت دشتے چه ٹھول عمر در اوجائی اوڑو بلکل کوجا کینا نوی نجی دا طاقت می نشتے وی دا تا قد دشتی جا طول مور مسکه اوکه او بس چیده نو موس بس که نا وی نا جی دا تا قد میم نشتی نبی علیہ السلام و تاوی که دا تا قد تی وو هم او دا سی دی کڑه وی هم بیا هم تا تا دا مجاہد هم راجر نمیلاوی دا او ارتوی چی کلا یو مجاہد یو غازی تا اللہ تعالی دا دین دا جہاد دا پارا روانی یا آغا چه کم از ساتره ده ده جهاد ده پارا نو چه ده روانی یا رده ده آغا از آغا جلب هغه دا سه ټاټي وای کنه نو پدې باندې هم الله تعالی هغه تاجر ور کوي پدې باندې هم الله تعالی هغه تاجر ور کوي زمای دې اتمنه چې کوم د الله رب العزته د دین خادمان او غازیان او مجاهدین دی هغه دې مزه معلومه ده صحابی لگه دلده پا غشبانه پا سینه گه او ده سینه ده وینا شرلار کئی آغا وینا راقی او پا مخبانه راقی وی فضتو و رب الکعبه فضتو و رب الکعبه کامیاب شو ما زما ده کسموی پا رب ده کعبه بانه کامیاب شو ما زما ده کسموی پا رب ده کعبه بانه زکا آغای ده دام ازا معلومه وا دا مزا غی دخکاری دل اغا صحابی چی اغا پلاس که او گوچا دا کجوری نیولی دا اغای او گردولا او خپل آستی ورود انگلو اغای پالامی دا کسامی چی ما دا ردی او حد دا طرفنا دا جنت بوی رازی او آستی ورود انگلو با دشمنانو بانی ورلی او شهید شو زمائی دتمن دا داستی خلکو دا الله رب العزت په طاقت باندې نظر او دا الله نه امداد طلب کوونکي خلکو دایم می ربانا ای رب زمونگا او فریغا علینا صبرانا راتوی کا پا مونگ بانی صبر و ثبتا قدامنا او کلکا قدمون زمونگا و انصرنا علی القوم الكافرین الله امدادو کا زمونگا غلب را کمونگلا پا قوم کافرانو بانی اللہ پا دی کافرو بانی اللہ مونگل غلب را کا اللہ را بولیدتی دی دنیا دی طول دنیا آغا مخلصان مجایدین چی دی اللہ را دین دی پار جنگی گی آغای دی اللہ تعالی دی کفر و دی باطل خلاف فتح و کامیابی و بری ور کی اللہ دی کی اللہ دے کبر او دے کبر ملگری زری لکی اللہ دے کی چکر وحد مقابلے شو جالوت رووتا اگو یو لوی زناورو بیل کل پا زغرہ کے بندو اصرب دا تندے او دا پوز دا خکار دل دستر گی وی سوک باز ما مقابلے لروزی حضرت داود علیہ السلام پا خپل رونو کے ٹولو کے کشرو او نوش پا گرونه با قاعده پا دی جنگی ها شاملو و دی پا که وم را روان شو چه کلا دا لخکر را تا دو قتل دل مزور کرده نو گتی دا گتی رواغستی او بجولهی که واچوله و یا روان دی گتی راغستی دی چه کلا دا غجالو تا اعلانو که سوک بز ما مقابله او کی ای ټول یو بل داو کتل چې څوک بزی داود علی السلام را مخامخ شوی زه هغه وې زه ټول کې کشر یا لګې ته زما د مقابله نه څوک زما غوندې تجربه کار دی جنگ سره به کار دی تالو د ارسو کو بیا دې اعلان وک بیا ور پسې داود علی السلام را مخ کې شه ها نران کوم لې جاروزی هغه نرو پیغمبرو پیغمبری ڈیوٹیو تا راوالا نوا خو پیغمبر پیدا پیغمبری او بیا رستو شو چه پدریم زلبانی دو بیا اعلانو کنو ویزه کنا نا آغا قتل چه نو از آغا علاز کی تورشتے نا پا بدن بانیز غرشتے عمرم کم دے دو تر خوزماز پارا مقابلہ کولم مال شرم دے نا چرا مخامخ شو نو آغا تیوی غزار کوتا نا آغا ویگنی دے باس کب لگی نو آغا جولای دلاز کهو چیو گتی رواغستا کلاس چی راتن دیولویش آغا گتا بلکل تندی که لارا او آغا لازان سمکل نو زکا چی بس آخو یو غزار سرطه کنا او چی کلاس شنو بلا گتا پیرالا تا تو شاید نی کدلی آغا رساله و اخبار زمان چرتا گت ورد شو تقریبا یو شپک کالی کی گی و بیروت کې یو اخبار شایع شو او آل تا که چه دینو پدا فلسطین علاقہ کې یو انګریز لګیدل د یو ډانچه مونږ او دا هغه ډانچه په دې تندې کې دوا کانې شې دنو په وستو داسې اوسې چې کومه جابګر کې خلا هغه ډانچه دا هغه تندې کې دوا کانې په وستو دا هم هغه د حضرت داوود علیه السلام هغه زارونو او الله دنیا ته خی کنا چې دا هغه واه هغه کانې دا غینه کوم ګرېټونه جوړ شو اغای جدا سو قتل اغا فوجی چی یا اللہ اغا مشر سر احرار دا عملی اکڑے نو کدی اللہ که دی جولائی دا لاس که او دا کانی دا اغا سوارائی خو خیر خوزمونگ دی او تن نشتے نو پا اغای دمرا رو برالے چی اغای مخو اکڑا وغا علاقے پری خودا اللہ تبارک و تعالی مسلمانان اللہ شکست فتح ورکڑا او کافر و چی دینو اغای دا اغای دلاز شکست خور یا دا اللہ پا امداد کی گئی نا کہ دا امریکی پا بیڑا کی گئی ہاں ٹول عمر دے غریبانانو بلتاو قتل او سی دا دا غنا دی پیشو بچی جوڑ کردی دی وی دی دا کے بکی دو دی دا بکی دو شعبت شا سڑے دے ٹوپک واری نو بیائی دے ٹوپک سوکی داری کئی دینا مطلب سرے چھ ٹوپک دے آغا سرے ٹوپک سوکی داری کوا ایٹمبا میں جوڑ کرے آگے سوکائی گئی اڑم دی وہی دار آنا سوک پٹنے کی انہیں دعوا سر چرکان ہوا گئی دی چیب کے بہنا ہوا چاہیے وہ بے تختی دھرنا بس بڑے کمزوری دی غریبان یو مومن زڑا والا پکار دے بیا تو گو رکھا چی بیا سنگ چلی چی دا دنیا والا پسٹین سٹ بانے چی دنو وڑا مئی کنا وہ دے یو مومن زڑا پکار دے وای تور ډیر دی خوړه د خالد غواړي ته خالد ابن ولید شه جهان ستابه اوس خالد ابن ولید ولا سوق پیدا کی الله وای فاطمهم باذن الله بس شکل سی ورګه ایدا په توفیق د الله سره وقتل داوود جالوت او قتل کا داوود علیہ السلام جالوت جالوت قتل کا یعنی جالوت دا داود علیہ السلام دا لاس نا قتل شو وآتاو اللہ الملکا اور اکراغتا اللہ تعالی بادشاہی اسرائیلیات پا گرا للو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ لے کسی لکلی دی اور کسی کی یو کسی دا لکلی دا چکلا داود علیہ السلام دا غی اگا جرنیل اغا کمانڈر ان چیف اغای والا قتل که نو تالو تولا گید نو داود علیہ السلام لے نیمہ بادشاہی ورکا لاز ردیو تورا بانی کسا دا یا نیمہ بادشاہی دا سنگئی اغا لے نیمہ بادشاہی ورکا او لور والا ورکا اغا تیشی دینو لور پا نکاہ کرا دا اغا کسی بھی خاغا مخی نئی دیدا بیا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی دا اسرائیلیات دی ندی خبرو سے بنیاد نشتے چی آغا لے نیمہ بادشاہی وارکڑا او لورے والا وارکڑا یاد سڑیا و خلقم بس پا کسو بانے وقتی رئی بیانو اللہ ویواتاہ اللہ الملکا او وارکڑا غطا اللہ تعالی بادشاہی اگر دے اہلو چی کل تعلوت و بادشاہ نو داود علیہ الصلوۃ والسلام دو بنی اسرائیل بادشاہ شو او والا حکمت او حکمت حکمت والا وارکا دے رائے کہ دے حکمت نمبرات نبوت پہ اللہ اغلا رسالت وارکا نبوت والا وارکا اگر ڈیوٹی دے نبوت اغیوتا والا کڑا او والا حکمت او حکمت والمہو مما یشا او پویا ورکلا غطا دا غصنا چاگا غختل دا حضرت داود علیہ السلام دا دیتا را مینو چیارا بس ماز غر جوڑولے و غمی خرسولے نو اللہ تبارک و تعالی دا میرا بانی اکلا چا اسپنے و تا نرم اکلا دا غم موجزہ و حضرت داود علیہ السلام چا او غبا چه سنگ آپا کم تا ربانی بے کڑی تا اولا دوست پین آپا لبا تاوی دا اللہ و تا نرمہ کڑی وا دوست پین آپا تا نرمہ کڑی وا اللہ فرمائی دا غا دا مجغلہ خواخوا اما ولا ردی هنر او پویا ورکا پدی بانی او پوی دو او دا غزغره بی خرسوله او دا غیغه امدن اگده بی خواله خال غریبان خو پا کمیشنو مر شو یرا پلانه وزیر شنو وزارت که غطن خواهسته که چه نالی پا خشنو پا جدا کمیشنی او طول مسلمانان دی اغا مخ که چون اغای پیم زان وجله دی اغا خلفای راشدین جراغلیو پار دیوال بیا پوستر لگوله و خلافت راشده کامپرنس اوسم چه دولی ده دا پوسترم چه دلیوه بیا خلافت راشده کامپرنس ماوی سیبه تا بوزر نکوم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفه ده دا ټول اسلامی حکومت او د اسلامی دنیا امیر ده دا یمن لا قیمتی صابرون راغلی دی مدینه منوره دا تخفه په توګه د مسلمانانو لپاره د مدینه منوره کور سره یو کس پسې هغه صدر ورسید عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم یو صدر ملاوش د جمعې ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دو صدرو جولار دی او خطبه وای یو صدر نه لنګواله او بل ځان نه تاو کړل دا یو مسلمان ناسه مسجد نبوی کې چې نظر په امیر المؤمنین اولاګه دو خطبه په ټیم یکدم را پاسید وی امیر المؤمنین خطبه مو آیا خطبه وخت کې خبره ګور نه شته خان چې دو خطبه بنګ شروع شو نو چې سنت کې نو هغه مات کې بیا مزید مسکول چې ګناه دی اذا خرج الامام فلا صلاه ولا كلام کلا چې امام را هوته اپ منبر کې ناس او بانگ و تا شروع شو نو بیا موز ام نشته ده او خبره ام نشته چه کلا خطیب و خطبه که ده نبی علیه السلام نم و آخری نو بغیر ده جب خوزول و پزرگ صلی اللہ علیه وسلم وان او حدیث که رازی چه خواه که دیو کس نازی و خبره که یو تاو تاوی غلشا نبی علیه السلام پر ما یو پزول خبره ده اپرا تا خپل یو بذول خبر اورا لکه ته موس کې بل دا ویل هي جګړه شه دا ته خطبه کوم نشي ویلې ضروري نه ده چې ته له کې دې په حالت کې نه خود ادب په حالت کې کې نه موس بجومات کې مخ په قبله او د ادب په شکل باندې کې نه ضروري نه چې ته له پکې ده نه سي پرله دوه یو خپل اند یو چې ولاړه هم ته واجب بس آه کس چه دیگه را پاسید دی با وجودو عمر فاروق رضی اللہ تعالی تاوی خطبه ما آیا ای ولی بستا خطبه مونگا ناورو ای ولی ناوری وی گورا دقا صادر چه که میره اغلی دی نو هر سڑی تا یو یو صادر میلاو دی تا دقا دو دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو خپل زوی تا عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی تا اشاره وکړه پاسید دی وی دا ما خپل صادر چې دین والد محترم لور کړل دي یاده زغزه کدو صادر دي آوا کاسته زلیو شو هغه وی وای جو خود باوس هغه نه است ګوره د یو صادر کمیشن اجازه تم نو وګه ها او دای خود له پاره بونو کې کرولونه او په کرولونه کې لکونه س عجیبه ونه ټوک اله کنه پیسې راځي او غلارو کو څوک غړ کېږي او په کمیشنو کېږي او په سود کې دې ته لور خبرو کېږي اده یو یو بچی پاکستانی سر لیویږي او دا چې مهنګای ده او دا مهنګای ده دا هغه شه دا بل شنه ده یاده شه ده دا کم ده نه راځي کمیشن ضرورت نه اجازه پاتې شو وره کې اجازه ته عزتمن ده دا کمیشن دې په اسلام کې نشته شریعت کې نشته چه تو ده کام پو نم پی سر او باسی و ایگو بیا کمیشنه لی مخی سیبانو نو آغای باوی چه سیبا ده خو من کمیشنه غسته ده نو من وطویر ده کمیشن در ده اجادت و شریعت که کم ده ملاو شوه ده او ما تا پوست کرده و پا جمع کی مازده ده جواب غواره ما چه دا کم زای که دی ده شریعت پا کم کتاب پا کم پانه کری دا پا اللہ می ده کسمی که تنه نرالا جواب را کرده اصف گوٹ که منو ویلی پا ڈک او جرا که پا لوٹ سپیکر بانه می ویلو دا غیر جواب مالا چه تر نه نرالا کرده هنو چه جواب بینا نصب را کی یہ جواب شده نا دا شده اللہ را بولی لیتی مونگ دا مردارو نوسا دی اللہ را بولی لیتو آئی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ او پوئے ورکڑا غطا دا غصنا چا اختل سورت انبیاء گو رئی وَلَسَمَ زِبَارَا اسی نمبر آیا تا اسی نمبر آیا تا اتیائم وَلَسَمَ زِبَارَا سُرَتِ انبیاء اسی نمبر ہے تو اتیائیم کی ذکر کئی وَعَلَّمَنَاو اَمُنْغَا پُوِيَا وَرِكْرَاتَ سَنَعَتَا لَبُوسِن تو جوڑاو لو دزغرو لَكُمَ دُپَارَسْتَاسُ لِتُحُسِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ دِلَ پَارَا چِ بَچْكَئِ دَا سُلَرَا دو جنگ اساسو نازک از غره چی دا اغا دو اس پا نیوی او پا غیبانی سڑه چی دنو زان بچکی پا میدان جنگی دو غزار نا لیتو حسینکم منباسکم دیل پارا چی بچکی تاسو لرا منباسکم دو جنگ ساسو نا فحال انتم شاکرون نو آیا ای تاسو قدر دانی کا ان کے دنعمتنو دا اللہ دارنگی سورت سبا کی دو اشتمت پارا سورت سبا یول اسم نمبر ایت کے ذکر کئی سورت سبا دو اشتمت پارا یول اسم نمبر ایت انی عمل سابقاتن وقدر فی السرد وعملو صالحا ده کمال خبر دانو قرآن ٹول ده کمالاتو ڈاک دینو اللہ وی ویلی میو داود علیہ السلام تا انی عمل سابقاتن دا چه جوڑا واز غری وقد دیرا فی سر بی او اندازه کوا پا کڑو کی زکا موٹی تا جدا جسم کڑی سینی تا جدا جسم زکر غزار رازی پا آئیوانی بچکے گے کنا وقت دیرا پی سر دی او اندازہ لگوا پا کڑو کی واملو صالحا او عمل کوای صالحا مگورا ورطا دائیو لیوی مطلب دارے چی او سڑے دا خپل لاس حلال گٹ خوری کنا او بیا عمل صالح کئی نو داڑی رلوی مزالا پیغمبران خدا کار کو دارا تو آیا پیغمبران نہ خو زائب چالا ورنل وجہ دے گاڑی تنا سیوی دے چاگئی تاویزون ہے کئی ہوئے غیبانی دے خلقوں نے خوری چا تشتیرے دا و پیغمبر دے اللہ و توائی زغرے جوڑا زغرے جوڑا و آغا زغرے خرسوا دے آغی گاڑا خورا و عملون صالحا او عمل کوای صالح دے پکار بانی چی دین بلخ کاری حد تک کس پین جامعی اگر یا چولی آئی بانی خود ٹھکے کی کنا ودا اللہ دے پویا کا واملو صالحا او عمل کوای صالح انی بما تعملون بصیر یکینا نزا پا غصا چکوای تاسو لدن کے اما عزت مندہ یو خبر آو رہی گورے ما دا ورد مانی رای دی یو مولا دا کسو پا دنشتی خوا زا آم خبر اکم ما دا دا پا دنشتی دل دی رچا صدن دا با دین از نیم خبر ما دا پا دا سو پیجنم ندل دنو خدا اشتی کر زی یو سڑی دل دی که پا دی خلکو که پیجنم چه پلانی جماعت که سوک امام دی پلانی جماعت که سوک امام دی پلانی که پا اللہ میں دے کسمی دعا سیف اللہ را تا پتر جدی جماعت کے امام دے نور گوارے ماں تا دا پتر نشتے جی پلانی جماعت کے سو کے امام دے او نما در جمعتونو اندازه شده معنی ده جسو جمعتونو دی او گره که چه زن تر آوار اولا نو دا کونه او بکی خپلی گره پا دی بانم زن پویا کئی خبر از کم او آم خبر کم آن که سوک داغی مخت رازی اغزان خبر دا خدا و همی زتمن دا خپل زنی می دا ایمان دی تعالا چې مرګ می راځي نو ان شاء الله تعالی په دا غټه بن راځي ان شاء الله تعالی الله دې دا غینه ما وسادي او دا زمونږه د ژوند مقصد دی چې دا الله تبارک و تعالی د کتاب دا پیغام دا ټول دنیا ته ورسی یہی ہے اعظم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے دا زمونږه اعظم دی او دا زمونږه اراده ده اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی وعلمہو مما یشا اللہ و ایداسی ولولا دبع اللہ الناسا کچھر نوے دبع کولا دا اللہ خلق لرا بعد ام ببازن بعد ردی ببازو اللہ تعالی نران زمری انسانانو کے پیدا کی دا غین اللہ را دین کار والی او دا دین دشمنان چی دن وغی پیو وحی دا سرکوبی پیو کی ذکر اللہ دے نبی علیہ السلام امت امیلو چو وقاتلو محتی لا تکونا فتنتون جنگو قید دائی کافرانو مشرکانو سرا ترسو چی دنیا نا شرک نر ختم شوے ترسو چی دنیا کے شرک شنو دازو بدا کبر خلاف جنگی گئی دا موت آتا ام اللہ ویلی دی قرآن کریم کی دی زمائی دا تمندہ ذکا غیو شاعر دا عربو ویلی دی چه خلق اللہ للحروب رجالن و رجالن لکه ساتیون و سری دی سنران سڑی اللہ تعالی ترو و للا پیدا کری دی او سی سرپا کاسو کندو سٹو للا پیدا کری دی دوارو کی فرق دیکھا نا دا عربی شعر میووی دا پختو خو مینه دے ویلی دا عربی میووی اچه دا خبر او که نوائیو گو رئی دا ولکا دا سا دا کبر بلی گیاوی او پا مسلمان او پا انسان با ظلم کئی وی مسلمانان دنیا جو ظلم کئی وایتلو ونید اخپل گریوان که سرخ کتا کا پا ناگاسا کی هیروشیما بانی دا بمچارا غردولو تا پوز دن کم وایا کم مسلمان چه دن پا یو رز بانی او نیم لاک خلق وجیلی دی ما تا وایا تا خبر یہ کنا دا چا دا امریکی دا سوکو دا امریکا وا چه پا جاپان بانی هیروشیما ناگاساکی بانی بم راو گردو ایٹم بم او لنبه ایٹمی اتیار چیده امریکی استعمال کرده دا چاو کرده دا پا عراق بانی دا اور چاو ورو دا مسلمانانو ورو دا مسلمانانو افسوس خدا ده چه خپلا چه ده نو دا غطول ریکاری دو ظلم ندک ده اولتا مونگتا ظالمان وی دهشتگردی پا دنیا که چه سمر امریکای کلی ادومر بلچانه دا کلی امونگا دا چه ده نو ارمی دهشتگرد وی خپلا طول ریکاری چه ده اغا طور تم ده بی او طول ریکار اغا گندر دو ظلم ندک ده دا اوست گوانتا نما بگه چه کم جیل جل کلو او بوش پا آغی که پا انسانیت بانی کم ظلم کرده ده پا اللہ قسم چی دا آغی نا انسانیت سی سرج پٹی کردی دی چې ولا دومره ظلم خوردینه مخکې بلې چانو کړي یا او خیار اکل من انسان هغه به هغه جیل ته دننه کړ چې بهر به راو یا سن هغه بلاړې به دې او په لاهو کې به لاسونه وهل دا څه کار به وسره کړو او څه ما ټول دی ونی غریبانان ګرځي دا دې ټارچر کړي دا ظلم چا کړی دا مسلمان کړی دا راته وای هټلر مسلمانو دا هغه شو وجل نه دا څوک وجل يهوديان وجل کنه د يهوديانو دشمنو انسانيت تباہ کو دا مسلمانو هټلر چې څومره خلک وجل دي دومره بلچا وجل نه دي دې لوونه یې خپل ګریوان کې سر خدای کی چندازه و تاوله کې چې دنیا کې ظلم چا کړل دي دا مسلمانانو کړی دي دا مسلمانانو تاریخ دی او کجار دی خلکو تاریخ دی خپل دی خپل ګریوان کې سر خدای کی بیا دې ماته وای چې تاسو زیاتې کوی الله دې موږ د ظالمانو نخلاص کی الله رب العزت دې مظلوم دنیا امدادو کی هغه مظلوم که هغه مسلمان دی او که هغه کافر دی خو چې مظلوم دی الله دې ظالم دې زور اخلاص کی الله دې وکي الله وای ولا اولاد ابو الله الناس کچاري نه وې د پاک ول الله تعالی خلق لرا بعضهم به بعضن بعضې د دوی په بعضو سره دغه ظالمانو په سبب الله دا که خلق را پیدا کړي پښتانه وایي څه کوله دورانی به کاری دا سکانو په سبب الله دورانیان پیدا کړي اده یو خپل انجام وویني بیا الله وایي کما دا بعض خلک په بعضو باندې د پاکول نه نو لا پساده تل اردو نو خامخا برباد شو به دنیا په دنیا کې بعد ظلم او تشدد اته بربریت دور دورا وا او هر مظلوم او کمزور چي دي هغه په دنیا کې جوان نشي ته رولي او الله وايي زور پر سړی را پاسو ما او د ظالم هغه سټو وايي زور ولا ختم کی نو دا هغه د ظلم او د زور نه نور خلک چي هغه محبوس شي الله دې هر ظالم لا داسې بادران پیدا کی الله دې کی سورۃ الحج کې الله رب العزت ذکر کوي سلوی ختم نه مړی ته ول سم سی بارا کې سورۃ انبیاء په دې سورۃ الحج دې سلوی ختم نه مړی ته ول سم سی بارا چې کله رسول استورسی الصلاۃ دا چې کله ول سم سی بارا ورسی د دینه دعا یا د مخ دې سلوی ختم نه مړی ته الله يا الذين اكثروا خرجوا من ديارهم جاءوا يسلجوا دخلوا كورونا بغير حق نبي د سجرمنا سجرم کړهو چې در په در شو خاورې په سر شو الا يقولوا مگر سره په دې وجنا چې وای غير ربنا الله او چې رب زمونږ الله دې دا جرم دې ولولا دب الله الناس او کچرن و دب کولا دل تلا خلق لرا بعض اوما بی بعضنا بعض ردائی پا بعضو لحود دیمت نخم خالر و لشیو بوی سوامیو اخان کاغانی در رایبانو دیسایانو اگر رایبان چو بکناسو دقی اخان کاغانی بچانو پریخی ای که باقی در اللہ عبادت کو وبيعون او گرجی دای سایانو او بچانو پریخی و صلواتون او عبادت خانی دا یهودیانو بخپل خپل ٹیم کی و مساجدو او جماعتون دا و خلقو لڑولیو او پزمک اگه دا عبادت خانی چوی او بچا عبادی نوی پریخی یو ذکرو فی اسم اللہ کسیرا چی ادولشی پائی کنم دل تالا دیر وَلَيَنَصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ او خامخا یقینن امداد بکوی الله تعالی دا چا چا امداد کید الله دا الله امداد ته ضرورت دی چې دا الله ر دین امداد کین او الله به امداد کوي الله به دای خلق امداد کوي چې څوک دا الله ر دین امداد کوي الله دې ول امداد وکي ان الله یقینن الله تعالی لقویون خامخا طاقت ورده الله طاقت ورده که امریکا عزیز زور ورده الله زور اور دے کہ امریکا الله نشی الله طاقت ورا زور اور دے فی الحال مومن مسلمان امتحان کیا چولے دے او ان شاء الله تعالی او بغوری ہاں کب تک بغری کی ما خیر منائے گی تر سو بری بدی دو وہ سمندروں نہ را پورے اور لا گولے انسانیت بانی اخبل او پارام نہ سیدا بدر کمئی یورا دے بے انشاءاللہ تعالی دا اور پخپل کور کے لگے درئی پخپل بے اللہ یوبل کے را لگئی دا یہود نسوارا اللہ بے پا یوبل را لگئی او دیوبل وقی بچی دنو اپرے کئی او دا بکی گیا او اللہ دیو کی اللہ دے زمانگا پا جواندو کی چمانگی او بینو زکا پا انسانیت بانے اور بل کرے ظالمانو لفسدت الاردو نو خامخا برباد شیو بوازمکا ولكن الله تعالی ذو فضل على العالمين خاوند فضل دے پا مخلوقات بانی زما ملک زما رور مجاہد زما رور فوجی اغیر آرم کری دے پا خپلہ کی طاقت والا ختمی اللہ رب العزت نے دا ٹول پا خپلہ کی یو کی کرد ملک آرمی دا فوج دے سیکورٹی فورس دا سمرچی دی اللہ رب العزت اغی او دا مجاہدین دی اللہ خپلو کی یو کی او اللہ رب العزت دا طاقت دے اسلام او دا مسلمان او دا انسانیت دا دشمن خلاف استعمال کراولی اللہ دی کی چہ دا دے انسان او دا مسلمان دا دشمن خلاف استعمال شی اللہ دی کی اللہ رب العزت منگا او تاسو پخپلا کی دے یو بل دلات ضرر نہ محفوظ کی اللہ دی کی اللہ رب العزت پا دے خورا بانے دا امن ہواگان پا زاگان راولی اللہ دی کی منگا غوارو چے پا دے خورا بانے یو دل بیا دا امن دور دور رئی او اللہ رب العزت داغی خبری لوا دور کی اللہ و ایتل کا آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ تعالی دی نتلو علیکا چلولو منگا دی لرا پتا بانے بالحق دا پارا دا زائر اولون دا آکا شیخ کارشی و اینکا لمن المرسلین او یکین انتا خامخائی دا لگل شونا دا اللہ پیغمبری دا کم واقعات چی بیانے دا بغیر دا پیغمبر نبل سوکا نشی بیانو لے او پیغمبر زکا بیانے شیغتا وحی کی گی او دا وحی کی دل دا ثبوت او دلیل دا پیغمبری دے تا دا اللہ پیغمبری او تا دا اللہ وحی کی زمائی ذات مندو ما مخ کے درس کی خبرہ کرے ہوا چھ انشاءاللہ تعالی زبا ہر درس نہ بعد جو لس منٹا ریاض السالحین نے یو یو حدیث وام وہ چونکہ زنن دو بلزہ نرالما اور مازان سر کتاب رانڑے شو نو دغی دا پار زم معذرت کوم لوانے کی چھ اخپلا خبرہ ما پا دے درس کے سر تو نرسولے شوا اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل دوا پیغمبران فضلنا غروالے ورکڑے دے منگا بعض هم بعضی دیتا علا بعض فبعضو باندی منهم زنید دینا منها غسوکو کلم اللہ چه خبری کڑیوی اللہ سرا ورفع بعضهم او پورتا کڑی دی بازید دیلرا درجات پا درجو کے و آتینا اور کڑیوی منگا عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زوید مریم تا البینات اخکارا موجزے و ایدناو امونگا مضبوط کڑیو آغا بروح القدس بجبریل من سرا ولو شاء اللہ او کچرے غختلے اللہ تعالی فزور سرا مسلمانو لخل کو مقتتل الذین نو جنگ با نو کڑے ہا کسانو من بعدہم چو پس دا غینا من بعد ما پس دا غینا جاءتهم البیناتو چراغ للا اغیتا واضح دلائل ولیکن اختلفو لیکن اختلاف کاغی فمنهم نزنی دا غینا من آغا سوک دی فمنهم نزنی دا دینا من آغا سوکو آمنا چی ایمان راڑا ومنهم اوزنی دا دینا من آغا سوکو کفر چی انکاریو کا ولو شاء اللہ کچری غختلے اللہ تعالی فزور سرا مسلمانو لخلقو مقتتلو نو جنگ بانو کڑ بئی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعلو ما یرید کوی آغسا چیرا دیوشی. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو خرچ کوئی مما دہا غسنا رزقناکم چمنگا درکل تاسوتا من قبل ان مخد دینا یادیا یومن چراشی داس رزا لا بیعن فی چنبوی اغسلا خرسولا پاغی کی ولا خلتنا او نا دوستی ولا شفا او نا سفارش بید اجازتنا والکافرون او کافران چی دی هم الظالمون خاصا ای ظالمان دی اللہ تعالی غزات دی لا الہ چی نشتے دے کارساز لائق دے عبادت اللہ بغیر دا اللہ تعالی نا الحی دا سے ذات چی جوان دے دے ہمیشہ القیوم اولار دے پا تدبیر دا مخلوقات القیوم سنبال ان کے دے نظام دا کائنات لا تاخذو ننسی اللہ تعالی لرا سنتنا پرکالی ولا نوم او نخوب لہو ما فی السماوات خاص اللہ تعالی لردی حاغس چیدی پاس ماننو کی وما فی الارض او حاغس چیدی پاس مکہ کی من ذلذی سوک دے آکس یشفعو چی سفارشو کی عندہو دا اللہ سخا الا باذن بغیر دا اجازت دا اللہ نا یعلمو پوید اللہ تعالی ما فاغسا بین ایدیم چی دی اولاندی دا دی مخلوقا و ما خلفهم او حاغسا چی دی رستو دا دی ولا یحیطونا او احاطا نشکولے دئی بشین پس سیسرا من علمی دے علم دا اللہ نا الا بما شاء مگر پاغس سرا چوواری اللہ تعالی وسعا او گرکڑی دی کرسیو سماواتی کرسی دا اللہ تعالی اسمانونا والارد ازمکا ولا یهودو او نستڑے کئی اللہ تعالی حفظهما حفاظتا ردی دوارو وهو العلی العظیم او اللہ تعالی اوچت شان والا او لوی مرتبے والا دے پا مخکنو آیتونو کی دا احکامو دا اصلاح دا کورنی نباد اغا اصل مسئلہ دا جہاد شروع شوا او پاگی کی اللہ تبارک و تعالی دا جہادی مهم دا کامیابی دا پارا یو سلور خبری ذکر کری اغا دعا دا امیر دا پارا او دعا چی دے دا مامورینو دا پارا یو امیر دا جماعت با اغا وی چا اغا نا پویا نوی اغا پویا وی اغا پا اغا تدبیر و حکمت عملی دا جنگ مانی پوی گی دویم دا خبر دا چا اغا با حمت ناکوی بے حمت بنی بلا خبر دا ذکر کړه چې کله مجاهدین به جهادي مهم باندې ځي نو دا غیده پارا لازمی خبره ده چې هغه بعد سر لخکر د امیر د کمانډر د جرنل د لخکر اطاعت کوي دا خبره ومني بل دا خبره ده چه نظر او یقین باد اللہ تعالی پا امداد بانی وسائلو پا زیادوالی او دارنگی دا فوج دا لخکر دا شمیر پا گنوالی بانی بانی چه کلدا سلور خبری راشی نو بیا دا مهم دا با کامیابی گی او اللہ با دل بری ورکی چکلا اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کرل نو بیا اللہ تعالی صداقت رشتینوالے دا رسالت دا نبی علیہ السلام ذکر کر تلک آیات اللہ نتلوها علیکا بالحق دا آیتنا جبائی کے احکام بیانی گی پاغی کے بطور عبرت دمخکنو کومنو دمخکنو امتنو دمخک خلقو او د انبیاء علیهم السلام حالات بیانیږي. دا د الله تعالی آیتونه دي چې الله یې په تابانې لولي. و انک لمن المرسلین یقینا ته چې ته د لېږل شو نه یې. الله تعالی فرمایي همدغه پیغمبران چې ما دنیا ته راولېږل ها دیل اللہ تعالی درجی ورکلی او بازو لے پا بازو بانی سخصوصی فضیلتو نورکل زکا اللہ وی تل کر رسولو ها دا پیغمبران دا بیانی چکی گی فضلنا بازم علا باز وروالے ورکل دی مونگا بازی ده دیتا پا بازو بانی سو خصوصی امتیازی فضائل اللہ تبارک و تعالی بازو لپا بازو ورکڑی دی خدا فضیلتا دا اللہ ورکڑی دی چی اللہ تعالی یو پیغمبر لپا نورو بانی یو خصوصی فضیلت ورکن نو دا غی مطلب دا نده چه خلق دیو لگی او آده دا زان دا پارا موضوع دا باسو کرده او دا دیو وی جبلانه پیغمبر اغا پا نورو بانی غوراو زکا چه اغل اللہ دا ور کرده و نورو لینه دی ور کرده دا دیده مطلب نده چه نورو لینه ور کرده و اللہ تبارک و تعالی تولو پیغمبرانو که اغا صفت چوله ای خوب آغایو که اللہ تبارک و تعالی بلکل کامل درجه که اغا صفت چلو اچولی لکه طول پیغمبران چه غیب بیان کو نو آغای که فصاحت و بلاغتو دا آغای پا آواز که زرر اخکون که اثرو خوب آغای طولو که بیاش اللہ تعالی داود در اسلام لکم آواز ورکڑو نو دومرا زیاد اثر اللہ تعالی دو بل پا آواز کے نووا چولے دو ٹولو پا آواز کے اثرو خوبیا پا غی کہ اللہ تعالی زیاد اثر پا آواز کے چاہ چولے انہا دا داود علیہ السلام دا خصوصی فضیلتو چی اللہ اغلا ورکڑو زکا چی اغبا کلا دو زبور تلاوت کو دو زبور بیان بیکو نو چی کلا با داغا آواز دو پرشتو دو مارغانو پو وگو لگی دو نو آقای با دا خواد را کن شو و وزر بیخوری کری او داغا دا آواز گون چی ده گرنگار آقا با گیر چا پیرا پا فضا کیو چا دی دو ایو دیر اثرناک ونی کیفیت باقی پیدا کو دا اللہ غل خصوصی فضیلت ور کرو دارنگے اللہ تعالی موسی علیہ السلام لا یو فضیلت ورکڑے او غوراوالے خصوصی اگر دا چاہا اللہ تبارک و تعالی سارا پسوم کو بانی بغیر دا واسطے نہ کلام کڑو چہ دا فضیلت اللہ تعالی نور پیغمبرانو لنو ورکڑے او دا خصوصی فضیلت اللہ تعالی موسی علیہ السلام لا ورکڑو نو داوز داغی و خصوصیتو نبی علیہ السلام اللہ تعالی مرتبہ و درجہ کی پتول پیغمبرانو بانی غرکڑ دے او دا نبی علیہ السلام وی جد سردار دا انبیاءوی ما خلا فخر لی زما پا دے بانی فخر نشتے لوی پی نکوام فخر پی نکواما او دارنگی نبی علیہ السلام وی لا تو فضلونی علا یونس ابن مطا و یونس ابن مطا بانی زماغ و روال مبیانوی دا سمد لفده حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دا دیمت لفده دا دی چه پا یونس علیہ السلام زماغ دا سی غروال مذکر کوئی چه داغ شان مجروخ شی او دا آغا شان که چه دینو اغیر سرا گستاخی راشی زما غروال چه بیانوی نو پا آغیر بانه با دا بل پیغمبر شان نمجروح گوی مالا چه اللہ که ما مرتبه را کرده دا پا خپل زایده خدا آغیر دا مطلب نده چه داو زما دا سی غروال ذکر کئی چه دا بل پیغمبر شان پی مجروح کئی دا بانه کوئی سخکل کتاب قرآن اللہ را لگلی ده او سخ کل پیغمبر اللہ تعالی را لے گلے او دی خبرو دیو گو رہی سمرہ دا کمال نڈا کی خبری دی نو اللہ و افضلنا بعض ام علا بعض وروالے ورکڑا مونگا بازی دا آئیتا پا بازو بانی منو مازن دا آئینا دا آئینا یو دو دری نمونی ذکر کئی من آسوک دی کلم اللہ چه خبر اکڑه وی اللہ تعالی سرا لکا موسیٰ علیہ السلام ورفع بعضهم درجات اور اکڑه دی بعضو دا غیل را پا درجو کی لکا نبی علیہ السلام چه اللہ تعالی سید و سردار دا انبیاء علیہ السلام گردو لده بل و آتینا اور اکڑه وی منگا عیسی ابن مریم البیناتی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم تا واضح معجزے دا دے معجزے اللہ ورکڑے وے چاہا حیران کن وے او دا دے معجزے اللہ بل پیغمبر تنے دی ورکڑی